اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آئیے اب مل کر اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت الشاہ الحافظ القاری امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا وہ مبارک کلام جو آپ نے معراج شریف کے متعلق تحریر فرمایا, جس کے 67 اشعار آپ نے ظہر اور عصر کے درمیان کے مختصر سے وقفے میں تحریر فرمائے, آئیے اس مبارک کلام کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. مل کر جھوم جھوم کر اس مبارک کلام کو پڑھنے کی سعادت حاصل کیجئے. صلو علی الحبیب. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے, اے نرالے پرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. بہار گئے شادیاں مبارک, چمن کو آبادیاں مبارک, ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھرانا دل کا بولتے تھے. وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں, ادھر سے انوار ہستے آتے ادھر سے نفعات اٹھ رہے تھے. یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی عرش تک چاند نیتی چھٹ کی, وہ رات کیا جگمگا رہی تھی جگہ جگہ نصب آئینے تھے. پھبن میں کعبہ نکھر کے سورا سور کے نکھرا, حجر کے صدقے کمر کے ایک تل میں رنگ لاکھوں بناؤ گے تے نظر میں دولہا کے پیارے جلوے حیا سے محراب سر جھکائے. سیاہ پردے کے منہ پر آنچل تجلی ذات بہت کے تھے, خوشی کے بادل امٹ کے آئے دلوں کے طاؤس رنگ لائے. وہ نغمہ ہے نعت کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے. یہ چوما میزا سر کا جھومر کے آ رہا کان پر ڈھلک کر, پہار برسی تو موتی جھڑ کر حتیب کی گود میں بھرے تھے. دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے نسیم گستاخ آنچلوں سے غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا غزال نافے بسا رہے تھے. پہاڑیوں کا وہ حسن تزیم وہ چوٹی وہ ناز و تنکی, سبا سے سبزے میں لہریں آتی دوپٹے دانی چنے ہوئے تھے. پرانا پردہ مل گجا تھا اٹھا دیا فرش چاندنی کا, اب ہجوم تارے نگاہ سے کوسوں قدم قدم فرش بادلے تھے. غبار بن کر نثار جائے گزر کو پائے, ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے. خدا ہی دے صبر جانے پر دکھاؤ کیوں کر تجھے وہ آلو, جب ان کو جھرمٹ میں لے کے خود سی جنا کا دولہ بنا رہے تھے جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا بڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جب کی خیرات مانگتے تھے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے بچا جو طلبوں کا ان کے دومن بنا وہ جنت کا رنگ و روغن جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے خبر یہ تعویل مہر کی تھی کہ رت سہانی گھڑی پھرے گی وہاں کی پوشاک سے بے تن کی یہاں کا جوڑا بڑا چکے تھے تجلیے حق کا سہرا سر پر سلا تو تسلیم کی نچھاور تو رویا قدسی پرے چما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نام مرادی کے دل لکھے تھے مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نام مرادی کے دل لکھے تھے ابھی نہ آئے تھے پشت زی تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلک صدا شفاعت نے دی مبارک مبارک مبارک گناہ مستانہ جھومتے تھے عجب نہ تارا عشق کا چمکنا غزال دم خور کا سا بڑکنا شعائیں بکے اڑا رہی تھی تڑپتے آنکھوں پہ سائی کے تھے ہجوم امید ہے گھٹاؤ مراد دے کر انہیں ہٹاؤ ادب کی بانگیں لیے بڑھاؤ ملائکہ میں یہ غلغلے تھے کرتے رہے منور کہ وہ نور برسا کے راستے بھر گھرے تھے بادل بھرے تھے جل تھل امنڈ کے جنگل ابل رہے تھے ارے ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر ان کے راہ گزر کی اٹھانا لایا اٹھانا لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے راک کے نقش سن کے صدقے وہ گل کھلائے کہ سارے رسے مہکتے گل بر لہکتے گلشن ہرے بھرے لہلہا رہے تھے نماز اقصا میں تھا یہی سر یا مولا اول آخر کہ دست بستا ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے نماز اقصا میں تھا یہی سر یا مولا اول آخر کہ دست بستا ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے کہ دست بستا ہے پیچھے حاضر جو نبی سلطنت آگے کر گئے تھے یہ ان کی آمد کا دب دبا تھا نکھار ہر شے کا ہو رہا تھا نجوم و افلاک جام و مینا اجالتے تھے کنگالتے تھے نجوم و افلاک جام و مینا اجالتے تھے کنگالتے تھے نقاب الٹے وہ مہر انور جلال رخسار گرمیوں پر فلک کو ہیبت سے تپ چڑی تھی تپکتے انجم کے آبلے تھے فلک کو ہیبت سے تپ چڑی تھی تپکتے انجم کے آبلے تھے یہ جو شیشے نور کا اثر تھا کمر کمر تھا صفائے راہ سے پھسل پھسل کر ستارے قدموں پہ لوٹتے تھے بڑھائیے لہرا کے بغیر وحدت کے مٹ گیا نام رہ گئے کثرت فلک کے ٹیلوں کی کیا حقیقت یہ عرش و کرسی دو بلبلے تھے فلک کے ٹیلوں کی کیا حقیقت یہ عرش و کرسی دو بلبلے تھے وہ ذل رحمت وہ رخ کے جلوے کے تارے کھلتے نہ چھپنے پاتے سنہری زربفت اودی اطلس یہ تھان سب دھوپ چھاؤں کے تھے اب چلا وہ سروے چما کراما نہ رک سکا سدرہ سے بھی داما پلک جھپکتی رہی وہ کب کے سبینوں آسے گزر چکے تھے جھلک سی ایک قدسیوں پر آئی ہوا پتاور کی بھرنا پائی سواری دولہ کی دور پہنچی برات میں ہوش ہی گئے تھے روح العمی کے بازو چھوٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے روش کی گرمی کو جس نے سوچا دماغ سے ببھو کا پھوٹا خیرت کے جنگل میں پھول چمکا دہر دہر پیڑ جل رہے تھے اور جلوں میں جو مرغے عقل اڑے تھے عجب برے حالوں گرتے پڑتے وہ سدرہ ہی پر رکے تھے تھک کر چڑھے تھے دم تیور آ گئے تھے قوی تھے مرغان وہم کے پر اڑے تو اڑنے کو اور دم بھر اٹھائی سینے کی ایسی ٹھوکر کہ خون اندیشہ تھوکتے تھے سنا یہ اتنے میں عرش حق نے قلعے مبارک ہو تاج والے وہی قدم خیر سے پھر آئے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے سن کے بے خود پکار اٹھا نثار جاؤں کہاں گیا آقا کہاں گیا آقا پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے جھکا تھا مجرے کو عرش آلہ گرے تھے سجدے میں بزم بالا یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا وہ گرد قربان ہو رہے تھے اور پھر زیائیں کچھ عرش پر یہ آئی کہ ساری قندیل جل ملائی حضور خورشید کیا چمکتے چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لالا کہ چلیے حضرت ارے تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کریم پر بند راستے تھے تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے، ادنو یا محمد، ادنو یا احمد، ادنو یا خیر البریہ، بڑے محمد قریب و احمد قریب یا سرور ممجد۔ ارے نثار جاؤں، یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سبا تھا، یہ کیا مزے تھے، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لندرانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے، سراغ آئینو متا کہاں تھا، نشان دیفو الہ کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، ادھر سے پیغم تقاضے آنا، ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا، جلال و حیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے، بڑھے تو لیکن جھجکتے ڈرتے، حیا سے جھکتے ادب سے رکتے، جو قربانی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے، پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، حقیقت فیل تھا ادھر کا، تنزلوں میں ترقی افزا، دنا تدلا کے سلسلے تھے، اٹھے جو قصرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، ارے وہاں تو چاہی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کے وہی نہ تھے، ارے تھے، وہاں تو چاہی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کے وہی نہ تھے، ارے تھے، موہی تو مرکز میں فرق مشکل، رگے یا واصل خطوط واصل، کمان حیرت میں سر جھکائے، عجیب چکر میں دائرے تھے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، زبان سوکھی دکھا کے موجے تڑپ رہی تھی کہ پانی پائے، بھور کو یہ ذوف تشنگی تھا کہ حلقے آنکھوں میں پڑ گئے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے بات وہی ہے ساغر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، کمان ان کا کہ جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، ارے محیط کی چال سے تو پوچھو کہاں سے آئے کدھر گئے تھے، ادھر سے تھی ادھر سے تھی نظر شاہ نمازیں، ادھر سے انعام خسروی میں، جلال و سلام و رحمت کے ہار گندھ کر گلوے پر نور میں پڑے تھے، سلام و رحمت کے ہار گندھ کر گلوے پر نور میں پڑے تھے، زبان کو انتظار گفتگو حسرت شنیدن، وہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا، جو بات سننی تھی سن چکے تھے، یہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا، جو بات سننی تھی سن چکے تھے وہ برج پتہا کا ماہ پارا بہشت کی سیر کو سدھارا چمک پہ تھا خلد کا ستارہ جو اس قمر کے قدم گئے تھے سورہ سرور مقدم کی روشنی تھی کہ تابشوں میں ماہ عرب کی جنا کے گلشن تھے جھاڑ فرشی جو پھول تھے سب کنول بنے تھے پرب کی نازش کے حال چکیے ادب وہ بندش کہ ہل نہ سکیے یہ جوش ضد تھا کہ پودے کشاکش ارہ کے تلے تھے یہ جوش ضد تھا کہ پودے کشاکش ارہ کے تلے تھے خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آ لیے تھے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آ لیے تھے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دعا کر لیجئے نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے ہمیں بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے ثنائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا نہ شاعری کی حوس نہ پرواہ روی تھی کیا کیسے قافیے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نہ اے نرالے طرب کے ساما خوشی کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے